Todos ya saben que hoxe teñen un programa moi especial porque queren dedicar todo o seu tempo a entrevistar a alcaldesa de Melide que tamén nos acompaña agora mesmo aquí, Ánxeles Vázquez. Vou a saudalos, Diego, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Hola, Manuel, que tal? Benvido, moi boa tarde. Hola, boa tarde. E Alberto tamén boa tarde, verdad? Hola, boa tarde. E lógicamente alcaldesa, pois moi boa tarde, benvida. Hoxe ten vostede unha entrevista especial. Hola, moi boas, María, que andábamos aquí cos cascos pa diante pa atrás e ao final non te escoitábamos. Ah, moi boas agora. A ti e moi boas aos ointes de Radio Melide. Ben, eu o escoito perfecto. Decíalle que hoxe ten vostede unha entrevista moi especial. Pois sí, claro que é un tanto especial. Son mozos e mozas. Bueno, non, mozas non, son mozos. Son aquí, mozos de Oíes de Melide. E eu estou encantada porque eso é como revivir bellos tempos. Eu creo que son os millores, non? Eses soños que un tiña cando estaba no Oíes. E ademais esas ansias de comerse o mundo. É o millor que un pode vivir. Digo unha cousa e penso eu, penso e o pensa toda a audiencia e o pensa todo o mundo. Que valiente por parte dunha alcaldesa poñerse a facer unha entrevista con rapaces que venen de fora do instituto. Eu sei que casi ningún alcalde diría que sí. Pois non entendo, é dicir, o alcalde ten que estar para os maiores, para os cativos, para os mozos e sobre todo cos adolescentes, que son os que che están transmitindo que o que queren, a onde queren chegar, o que che din, os que che din a cara, que o que estás facendo mal ou por que camiño debes actuar. Entón, eu creo que todos os alcaldes deberían estar pois con un grupo de xóvenes, porque é unha maneira tamén de nutrirnos positivamente. Bueno, pois con eles quedamos. Esta é a careta do Volta e Media de hoxe e nas súas mans temos programa. Hola e benvidos a Volta e Media, un programa para sorprender feito por Diego Quintela, Manuel Vázquez e Alberto Mejuto. Os tres xuntos formamos o equipo A. Falaremos da política actual, criticaremos os políticos, tamén falaremos de cine, música e máis artes. Volta Media, para os nosos veciños de Melide. Ola e benvidos a Volta Media, este programa como sempre tan crítico. Temos connosco como sempre a Diego Quintela. Ola, boas tardes, Diego. Ola. E a Alberto Mejuto. Hola, buenas tardes. Pero hoxe temos unha invitada moi especial, verdade? Sí, a verdade é que estamos orgullosos de que decidir a vir este programa e podernos dar a súa opinión de algúns temas dos que imos a tratar hoxe aquí. Bueno, Ánxeles, moitas grazas por concedernos a entrevista, por estar hoxe con nós e por prestarte con tanta voluntade a resolver as nosas preguntas. Pois moitas gracias a vos por invitarme. Ademais, sorprendeume, é a primeira vez que vos escoito, pero o equipo A foi esta canción, ademais, eleximola, na presentación da miña candidatura, co cal coincidimos en algo. Equipo A foi a música que sacamos para desfilar. Así que desfilan tres mozos conmigo, cando ti queira. Bueno, pois vamos a dividir esta entrevista en dúas partes. Unha primeira parte na que lle preguntaremos sobre a súa opinión sobre o que está facendo o Goberno Central, e unha segunda parte na que nos centraremos sobre o tema do Concello e a súa xestión frente a ele. Entón, vamos a comenzar, se lle parece. E eu quería comenzar porque, sen dúbida alguna, un dos temas máis polémicos actualmente é a corrupción política. En este campo podemos destacar a imputación de Bárcenas, este sobreiro do PP, que creou unha grande polémica ao sinalar a persoas como Cospedal ou Mariano Rajoy. Ademais, tamén está o caso Nós coa infanta Cristina, que foi a declarar o pasado día 8 de febreiro. Que opinión lle merece un partido que está sinalado e marcado pola corrupción, que supostamente ten unha conta B, ademais, que opina sobre a infanta Cristina e todo relacionado co caso Nós? Bueno, pois mira, a corrupción está plenamente estipulado que hai que facer con ela no Código Penal, e as corrupcións hai que denuncialas, e os xuíces teñen obrigación nun período de tempo non moi extenso, no tempo, valga a redundancia, porque non se pode estar con un tema aberto durante 2 anos e ao final que si un está imputado, que si non está imputado, pero aquelas persoas que son corruptas, aquelas persoas que non cumpren a legislación, aquelas persoas que creen que por ter un posto de traballo poden facer o que lles dé a gana, non poden estar ocupando ningún posto que represente os demais. Chámelle Infanta Cristina, chámelle Monarquía en concreto, chámelle Partido Popular, PSOE, BNG, e dicir, é certo que un político sexa corrupto supón que este saindo máis nos medios de comunicación. Hai corruptos en todos lados, pero eso non quere dicir que nos poidamos facelo. Entonces, creo que estamos todos moi molestos. Os políticos, os primeiros, os que nos consideramos honrados máis. Non hai defensa dun político que sexa corrupto. Pero tamén che digo, unha cousa é a corrupción, que se demostre a mesma, e outra distinta é que nun momento determinado te imputen e despois hai que demostralo. Si se demostra, esa persoa non debería estar ocupando nin un cargo político, moito menos un cargo público. A sociedade está crispada, e eu doulle a razón, teno que estar. Vivimos un momento moi delicado, onde todos estamos aportando moito para salir dela. Quen aporta máis son os autónomos e o pequeno empresario, e día a día un traballador que, lexos de subirlle o soldo, lle este baixando, saiba que haxa unha persona, sexa do Partido Popular ou de calquera outra, que teña unhas contas en Suiza ou en calquer outro sitio voluminosas que non se sabe de onde saíron, pero que se supoñen que foron aportación de partidos, non é digna de estar aí e ten que pagar por eso. Ben, é certo que temos unha obrigación pendiente todos os partidos políticos, que a lei de cofinanciación de partidos, é dicir, de que se nutren os partidos políticos. Todos sabemos que hai un problema, sexa das siglas que sexan, pero ninguén lle está poñendo o cascabel ao gato. Eu creo que, bueno, doucha razón completamente, pero no caso de pequenas empresas e autónomos, eu creo que se debía apoiar máis a esas empresas ou pequenos autónomos, que son, como ti ben dixeches, os que poden realzar unha situación difícil, porque son os que teñen autonomía, non dependen de ninguén. Polo tanto, eu creo que non se deberían aplicar tantos impostos ou así, por alguma maneira, dicir, sangrar a esa xente que co seu suor está intentando levar unha familia a cabo, de certa maneira contribuir a que un país funcione ou a que ese sistema vaya ao cabo. É dicir, creo que se tería que axudar a esa xente. Bueno, meu compañeiro Manuel vai dicir agora outra pregunta que creo que tamén é importante para o Radio Intes. Bueno, outra polémica moi grande co goberno actual é a subida do IVA, que levou a cabo o 21%. É certo que agora reduciu o IVA cultural do 21%, pero eu me fago unha cuestión. Por que reduce o IVA cultural e non o IVA de produtos primarios? Eu considero que se pode baixar o IVA nun campo, é prioritario baixalo nos produtos primarios como alimentación, porque unha persoa que está na rúa, que ten que vivir con 5.000 euros ao día, é máis interesante que lle baixen o precio da alimentación antes que comprar unha película de cine, porque para esa persoa sería un luxo, eso, non lle parece? Bueno, eu creo que foi excesivo subir o 21% o IVE, é dicir, podíase ir en tramos moito máis pequenos, pero ao final o resultado é que si xa o cine español estaba como estaba, ao final coa subida que se propiciou, igual que o cine, e falamos de todo arte en sí, pois supón que a xente pois deixe de mercar. Unha sociedade inculta tampouco leva a ningún lado. A subida do IVA propiciouse por un momento moi delicado, é dicir, es que estábamos no lugar xa para que nos rescataran. Un rescate como o de Grecia, un rescate como o de Portugal, bueno, pois sería o peor que lle podría pasar a España. Púxose pois sobre a mesa medidas que son impopulares, é dicir, cando a ti che suben o recibo da auga, da luz, cando a ti che suben o recibo para pagar a seguridade social porque eres autónomo, cando che suben o IVE e eso supón que vayas a mercar, e se antes con 50 euros podías traer X produtos, pero agora non che chegan 50, sino que tes que poñer 60, pois todos estamos contribuindo e estamos dando moito de nós mesmos. Pero penso que agora xa, de un ano para aquí, deixouse de falar de rescate para falar de hai que sair adiante e hai que poñer outras medidas para poder sair. Pero o peor, sin dúbida, penso que nos podía ter pasado é un rescate como Grecia, un rescate como Portugal, porque ao final tardaríamos moito máis en sair, a contribución iba a ser moito peor, non seríamos quen de saber como administrar os nosos aforros, e entonces, bueno, foi un momento delicado. Eu penso que a baixada do IBE se tiña que ter propiciado, e bueno, é bo tamén invertir en cultura. Sí, pero o cine español, había un escritor que saliu, que a verdade estou completamente de acordo, que dicía que as axudas do goberno ao cine é a súa maior desgraza, porque se lle dan todo feito, despois os guionistas, a verdade, a hora de facer un produto realmente que poida valer, a hora de captar ao público, a verdade non se esforzan demasiado. Todo que sexa subvencionable, ao final, supón, bueno, pois que un se esforce menos, pero as subvencións son necesarias, e o cine tamén as precisa agora mesmo, igual que as precisa, pois, o mundo agrario. Eu foi poucos días, viña a conselleira a falar da nova PAC, da Política Agraria Común, e estábamos de acordo, eran como 300 persoas, donde cada cual opinaba, e había xente que decía que non nos den miseria e que nos den outro tipo de cousa, e outros dicían, seríamos incapaces de sobrevivir se non temos a PAC. Eu creo que se pode compaxinar sempre e cando esas subvencións sexan ben invertidas e non nos quedemos en estar inmobilizados, sino en seguir loitando. Bueno, eu, cambiando un pouco de tema, como vostede dixo, eu creo que ninguén quere unha sociedade inculta. E polo tanto, eu propoño ya ahora a seguinte pregunta. Vostede cree que a nova lei de educación, a LOMCE, pola que os estudantes de Melide, o resto de Galiza e de España protestamos contra ela, vostede cree que incita esa sociedade inculta ou que é unha mellora na educación? Eu o que sí che podo dicir é que non podemos permanecer impasibles ante os números que nos propician o ministerio, que non nos dá un partido político, é dicir, dáos unha administración. Agora mesmo estamos nun 25% de fracaso escolar. Co cal, algo se está facendo mal. Algo non vai ben. Agora mesmo o paro de xóvenes menores de 25 anos está nun 57%. Temos outros países como Alemanha ou Francia que está nun 8%. Ahora mismo, nas enquisas que se fan, España está 12 puntos por debaixo da media europea no que, bueno, pois ao ensino se refire. Entonces, que está pasando? Algo non funciona. Tamén che digo unha cousa. As distintas leis que se fan de educación non tiñan que partir de partidos políticos. O que non se pode facer é unha LOE, unha LOCSE, unha LONCE, que agora mesmo esta lei este aínda derogando artículos dos anos 70. Isto é unha auténtica barbaridade, e que irase o PP e virán outros e farán outra lei educativa. Esta lei tiña que ser consensuada a todas luces. Pero tamén é certo que non podemos estar con un 25% de fracaso escolar. Que é o que está ocorrendo? Que vai a resultar da LOMCE? Que se di dela? Pois dise que, bueno, dáselle máis potestade aos profesores e aos directores. Acércase máis a pública, a concertada e a privada. Hai outra parte que non gusta en absoluto, e eu discuto co meu fillo de 12 anos que chegaba do cole e dicíame, isto non pode ser, mamá, porque que agora en terceiro de primaria vannos facer unha prova, en sexto vannos facer outra, e despois íbamos a ir a cuarto de eso e vannos a facer a seguinte. A ver, todo que sexan probas non gusta, e eu fun a primeira que, estando en COU, o que equivale agora a segundo de BAC, eu senteime no cruce de Melide porque eu non quería irme a, bueno, as probas estas que se fan para acceder á universidade, que agora non me lembro como se chaman. Selectividade. A selectividade, porque eu non creía na selectividade. Pero, sin embargo, sí que hai que ir filtrando. Hai que ir filtrando, e ao mesmo tempo penso que a ensinanza ten que o mestre e o orientador máis individualizado, non tanto en grupo, de maneira que se propicie neses casos de tanto fracaso escolar. Está claro que non gusta estudiar, pois ir por un FP que sexa distinto, e dicir, bueno, pues un FP básico, despois o seguinte de grado e o seguinte máis, que xa che dá un maior acceso. Pero parto dunha base que, che repito, non debía estar a política na educación, porque iso é o maior fracaso de cara ao futuro pa vós, pa nós, para os nosos fillos. Segundo, debe de ser consensuada. E terceiro, algo está pasando en España para que haxa tanto fracaso escolar. Bueno, eu teño que dicir que non comparto a túa opinión, porque vostede creo que está a tomar a LOMCE como unha lei boa. Eu non a vexo así, porque esa lei eu creo que non fomenta para nada a perda do fracaso escolar, senón que o incita, porque, como vostede ben dixo, estáse a filtrar. É dicir, non se está, esa xente non a están a motivar para que esa persoa tire adiante e segas cos seus estudos, que son básicos. É dicir, pode tirar polo FP, pero eu creo que unha persoa, se a motivan, pode seguir adiante e pode chegar a calar un nivel académico que lle permita facer algún nivel de estudo superior, ben sexa carreira ou un ciclo superior, porque ciclo superior é algo antes que a carreira, pero bueno, é algo, polo menos é algo. Pero eu creo que esa cousa, vostede que di de filtrar, a min pareceme unha aberración totalmente. Filtrar, estamos a falar de xente que quere estudar pero que non está a ser motivada, igual está a sufrir unha mala situación na casa ou calquera outra cousa ou outra situación, e vostede fala de filtrar. Eu creo que eso non é un modo. O modo de que unha educación sexa boa é animar, incitar o alumno a que estude, facerlle ver que ese estudo vai traer unha recompensa no seu futuro, pero non filtralo así como se fora un obxecto. Non, é que non é un obxecto, é que chega un momento que non todo mundo quere ir á universidade, é chega un momento que non todo mundo quere facer un FP de grado superior. E de aí que se non se lle dá outras vías, outras alternativas, e se lles motiva cara a algo que lle pode facer ver o futuro de outro xeito, é o fracaso total e absoluto. A LOMCE propicia que se vaya detectando de maneira temperá pues a capacidade que ten unha persona, hacia onde se debe encauzar esa persona, e ao mesmo tempo non o abandono, sino darlle unha saída. Conseguiuse moito de todos xeitos nas últimas décadas, e é que, imaginade, vos agora xa o vedes como moi maiores, pero é que fai 20 anos para atrás o 50% dos cativos de 3 anos estaba sin escolarizar. Chegamos a ter agora o 100% de nenos de 3 anos sin escolarizados. Que ocorre? Que estarás de acordo comigo que un 25% de fracaso escolar é unha barbaridade, e que ante eso non se pode estar impasible continuando ano tras ano que de 100 nenos, 25 sexan uns fracasados, porque si non teñen ningún tipo de alternativa, entón ao final veñen toda a problemática da rúa. Bueno, eu quero dicir que dentro de uns anos falaremos e veremos cando se instale a LOMCE por completo, que dentro de uns anos estará todo o sistema educativo estará influenciada por esa lei. Falaremos se aumentou ou diminuiu, e darei a razón daquelas. Por ahora eu non lle podo dar, eu sigo... Bueno, eu espero, me juto, que vaya un pouco mellor, pero non porque afaga o Partido Popular, sino polo ben de o noso país, e porque sexamos competitivos, e porque a xente, ademais, xa sabes que os vós, ao final, se non hai aquí, vanse cara a outros países, e o gallá todos se puideran quedar aquí, pero cada vez temos que competir máis. Entón, eu o que só agardo é que os políticos sexamos o mínimamente responsables e non andemos cambiando cada poucos anos a lei, porque ao final acabamos trastornando os profesionales e sobre todo pois ao ensino. Bueno, eu creo que outro punto importante tamén da LOMCE, resta de importancia ao galego, que é a nosa lingua, o sea, a nosa lingua natal, cando a maioría dos alumnos dos xoves que van ao instituto ou a calquera centro educativo, é moi triste que só falen galego nese sistema educativo, nese centro educativo, e se lle quite importancia esa lingua, porque esa lingua vai se perder dentro duns anos. Se seguimos apoiando esta lei, vais acabar perdendo. Eu creo que esta lei non favorece a nada aos estudantes, porque teñen unha riqueza cultural e literaria que con esta lei non van a gozar dela. Non, vamos a ver, eu penso que non se menospreza o galego, como tampouco o catalán, nin tampouco calquera outra das linguas que temos. O único que se fai é que o castelán ten unhas horas determinadas e a partir de aí non só se impulsa o galego, sino que se impulsan outras linguas como pode ser o inglés. Eu digo, son galego falante, os meus fillos educados do mesmo xeito, un fala todo galego e outro fala castelán, teñen que ter liberdade para poder facelo e poder expresarse. Eu fun a primeira persoa que quitei unha ordenanza neste concello a prol do galego para que todos os escritos deste ayuntamiento foran en galego, pero se unha persona o pide en castelán ten todo o direito a facelo. No ensino hai unhas agora mismo na Lonce unhas troncais que son matemáticas e lingua, e ti non podes pasar de curso si tes dúas suspensas, e si esas son matemáticas, lingua ou incluso lingua galega, é dicir, que eso pono a comunidade autónoma, entón o galego está como unha base moi importante. Bueno, eu creo que lle resta importancia, pero bueno. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a falar dun tema que lle preocupa moito a moitas mulleres deste país, que é a lei do aborto. Que vais a quitar poder de decisión. Que opina vostede desta lei? Eu opino que o aborto non é de dereitas nen de esquerdas. Eu opino que o aborto é cuestión de conciencia e as conciencias non se regulan. Ten que haber unha base e sobre esa base despois as persoas decidir, as mulleres decidir. Había consenso no que a lei de aborto se refire. Había consenso nos anos 80, rómpese co PSOE, fai moi pouquiños anos, e rómpese por algo moi sinxelo, que unha rapaza pode decidir os 16 anos abortar sin que os seus pais o saiban. Eu aí sí que non estou de acordo. É dicir, se eu teño obrigación de que a manutención e darlle os estudios ao meu fillo ata os 18 anos, tampouco eu quero saber que é o que fai o meu fillo ou a miña filla. A partir de aí, aquí presentouse neste pleno unha moción sobre a reforma do lei do aborto. Nos presentamos unha transaccional. Creo que é tamén cuestión de non apresurarse. Agora mesmo é un anteproxecto de lei. E o que digo e repito é: o aborto non é nin dereitas nin de esquerdas, o aborto é cuestión de conciencias. E a partir de aí eu penso que hai que sentarse e propiciar o millor de cara a un futuro. E dentro de propicialo, concienciar. É dicir, a píldora do día despois non é un método anticonceptivo. Entón, hoxendía que todos os xóvenes tedes acceso a todo tipo de información, hai errores de bulto que non se poden cometer. Igual o podían cometer os nosos pais, xa na miña época a información era moito maior, pero temos que empezar por concienciar. E a partir de concienciar, eu son das que digo que cada un debe regularse en función da súa conciencia, pero tendo liberdade para poder facelo. Xa falando en menores de idade, eu como nai, sí que quero decidir sobre o que fai o meu fillo sendo menor de idade. Bueno, pasamos a... Bueno, respecto a isto, quero dicir unha cosa. Vindo de cara aquí, vin a unha persoa e comentei isto, e o que me dixo foi: no meu corpo, en todo o meu corpo, mando eu. E esa persoa segura de que é o PP. Non, non, pero non estou dicindo o contrario. Eu estou dicindo que é cuestión de conciencia e cada un debe decidir dentro dun marco legislativo. Pero sí que digo, unha persoa menor de 18 anos, os seus pais teñen que saber que está facendo. Vale. Pois pasamos aos temas do concello. Vamos a falar un pouco a ver que presuposto temos para este ano. Son 6 millóns de euros. O Concello de Melide está en 5.800.000. Bueno, falamos de 6 millóns de euros porque é un presuposto moi real. E iso quere dicir que non metemos o que son as subvencións que imos recabando cada ano. Entonces, sabemos que superamos con creces ese 6 millóns de euros, pero dentro da realidade o que presentamos incluso é menor. Bueno, entonces eu queríalle preguntar polo estado de algunhas rúas do polo de Melide, que a verdade é que está nunha situación precaria. Eu creo que antes de arranxar outras cousas que son menos necesarias, eu creo que primeiro os pavimentos ou ter as calles en condicións, eu creo que é o principal, non? Que ven sendo o que a xente que visita este pobo ve. E se ves a un pobo que rúas que, perdón da expresión, non hai por onde collelas, eu creo que esas persoas van pensarse dúas veces en volver este pobo. O sea, non fomenta o turismo e non dá boa imaxe que un pobo como Melide, que ten 9.000 habitantes, que este no estado que está en algunhas rúas. Home, non sei se ti andas polas mesmas rúas que ando eu, pero dime cales son esas rúas, por favor, porque rapidamente mando aí a cuadrilla de obras. Rúa San Antonio, que está aquí ao lado, que pasou vostede para subir a que sale no Facebook continuamente, non? Non, no Facebook, nos xornais e por aí, é moi sonada, é unha rúa céntrica que dá ao concello, dá ao convento. Eu creo que esa rúa debías arranxar xa, pero... E hai algunha máis, me juto, porque eu tomo nota, eh? Esa sí que a vexo no día a día e vou explicar, pero non sei se hai algunha máis. O campo da feira, eu paso por ali bastantes veces para ir hacia a miña casa, e a verdade é que tamén está nunha situación precaria, está bastante malo. Bueno, máis rúas que non sei o nome, a verdade, porque non son de Melide certamente, pero sí que está nunha situación precaria, a verdade. Bueno, pois vouche decir, mira, este concello, cando eu asumo esta alcaldía, pois atopome con unha situación que é pública notoria, que podedes ver no BOP, no DOGA, ou pedilos, incluso o Consello de Contas. No cal, en 3 anos, levo pagado 1.300.000 euros de débeda bancaria. Aparte diso, paguei 900.000 euros de facturas de caixón, é dicir, aquelas que non entran dentro do presuposto. Pero, a pesar de todo iso, síguense facendo cousas. E dentro de seguir facendo cousas, arranxáronse varias rúas, e non só o pavimento, porque unha cousa é botar maquillaxe, outra cousa é ducharse, e son das que creo que primeiro hai que ducharse e despois o maquillaxe. Dentro de eso, fixos a separación de pluviais e fecais en varias rúas de Melide e despois botouse o pavimento. Por qué? Porque o cuidado do medio ambiente é primordial. E o cuidado do medio ambiente é, ademais, o gasto que propicia nunha depuradora das características da EDAR de Melide, que tamén a conseguiu este partido e que foron máis de 6 millóns de euros, porque, se non hai separación de pluviais e fecales, eso fai que estén as bombas continuamente funcionando e que haxa unha contaminación terrorífica. A partir de todo iso, pois puxéronse en marcha outras cousas, como pois son necesarias. Era necesario abrir a Casa da Cultura e fomos capaces de abrir a Casa da Cultura. Era necesario agora novo pavillón, un novo pavimento para o pavillón de OIES, e a Consellería de Cultura pon 7.500 euros e este concello pon 5.000 euros. Era preciso unhas novas pistas de pádel, porque así o pedía a xente, e realizaron esas pistas de pádel, e puxose un parque infantil donde van os cativos coas súas nais durante o inverno para poder sair da casa e que non sexa un agobio estar cos cativos continuamente, porque necesitan un pouco de esparcimento. Era preciso ampliar a sala do tanatorio de Melide, porque eran dúas, e, bueno, pois a xente quere vir para Melide e igual non ir para outros sitios, e estáse ampliando. Era necesario cambiar os condutos de luz de varias rúas para LED, e fíxose en 12 rúas e estáse facendo a continuidade. E a partir de aí tamén se fixeron outros asfaltados. Que ocorre? Eu podo facer un rebacheo agora mismo na rúa San Antón. Esta rúa é pleno Camiño de Santiago. Nesta rúa, ti cando saias, podes ver que se están facendo obras, que se fixeron ao longo do ano pasado e continúan, que esta parte, zonas da calle, están ocupadas, porque hai que dar os permisos e ademais porque é necesario que sexa así para arranxar casas. neste caso un albergue, pero tamén se arranxaron outras, e deso hai feito un proxecto. Un proxecto que o importe son 200.000 euros, e que me encantaría ter os 200.000 euros para arranxar esa rúa, pero claro, eu agora vou meter 200.000 euros, pero vou meter en 16 zonas do rural, porque tamén teñen necesidade e hai que propiciarlles que vayan os autobuses, as ambulancias, os taxis e a súa vida sin ningún problema. E podría facer outra inversión se non cambiara pois todo o alumeado das distintas rúas deste pobo, que se fixe un sistema dunha empresa única que non é competitiva no mercado e que é unha auténtica barbaridade. Como vos digo, está o proxecto presentado, son 200.000 euros, encantaría metelo feito. E que temos que facer nesa rúa? Pois tamén separación de pluviales e fecales, temos que facer o soterrado de cableados e frase, pero cando haxa financiación, nin máis nin menos. É dicir, é unha rúa que pode ser peligrosa? Pois sí, como outras rúas que teñen baches, pero sería o único concello que non tibera baches despois de o inverno que veu e despois de ter que apoquinar, estou vos dicindo, 1.300.000 euros de débeda bancaria. Bueno, eu iba a preguntar sobre o rural, xa que dixo que iba a invertir, non sei canto era, se mo recorda. Agora, en asfaltados, 200.000 euros. Bueno, pois, iba a preguntar xustamente eso polo conto das pistas, que a verdade están en pésimo estado, pero tamén hai outro caso no rural. Por exemplo, na parroquia de San Martiño das Varelas hai unha rede de alcantarillado, mentres que noutras como Santa María de Campos non conta de alcantarillado. Entonces tamén sería interesante facer eso. Ademais, eu propoñolle unha proposta que sería que unha vez cada ano, por exemplo, non é tanto, vir por los distintos locais sociais de cada parroquia para preguntar aos veciños que se podería facer, que se podería cambiar, porque hai tempo para vir cando é tempo de eleccións, pero durante os outros 4 anos parece que quedamos no rural medio apartados. Eu son do rural, vivo no rural, vivía en Maceda, agora vivo nos Ánxeles. En a túa parroquia estiven a semana pasada, estiven no local social, estiven coas mulleres que fan ximnasia, e a primeira vez que se fai ximnasia e actividades nos locales sociales, e non vou solo cando se trata de votos, vou visitar pois a xente que está en situación pois, en mala situación, que viven solos, que tes un veciño ali moi preto, ou polo menos nesa parroquia, e dicir unha cousa é que igual non me vexas porque é lógico, dicir, ti igual estás no instituto e eu vou pois sí, pero ás 9 da mañá. Casa por casa, me gustaría me ir efectivamente casa por casa. Si tivera tempo, podedes estar seguro de que o faría. Pero estar nunha alcaldía, supón, pola mañá, atención ao público, toda a parte administrativa que eso supón, e polas tardes supónse recorrer as consellerías, as diputacións, ir ás distintas direccións xerais para coller, ensinar, mostrar proxectos co fin de que se cofinancien e poder sair adiante, porque tal e como está a situación agora da administración local sería totalmente inviable. Saneamentos no rural. Podo che dicir, o rural ten direito a saneamento igual que ten o casco. Ahora mismo vai a sair un proxecto que Antonio Ponte Rodríguez é unha rúa do centro do pobo que aínda non ten saneamento. Os saneamentos en San Martiño efectivamente haino, foi unha inversión feita polo bipartito, pero cando chegamos non estaba conectado, é dicir, houbo que facer a conexión con todos os veciños, eso supuxo unha pasta tremenda. E bueno, unha parroquia que xa está, igual que pois é a parroquia da Garea e a parte da parroquia de Folladela, entre outras. Que o resto das parroquias tamén o precisan, sí, tamén se digo, a veces é moito mellor subvencionar unha fosa séptica homologada para cada veciño que o saneamiento, que é inviable. Primeiro, seríamos incapaces de soster o bombeo cando non vai por caída natural. Imposible, inviable. Eu podo che poñer un exemplo de os bombeos de Melide. Un só bombeo, o mes, pagamos 9.000 euros de luz. Entonces, bueno, pues temos un amplio concello, son 26 parroquias, pero moi diseminadas entre sí, co cal é imposible ter o saneamiento en todas as parroquias. Hai que mirar, pois, efectivamente, pois, aquelas que están máis xuntas, que dan os desniveles, e en función deso, pois ir pouquiño a pouco, pero imagínate se xa non damos para baches como imos a dar para saneamento. Bueno, se se dá para pistas de pádel, etcétera, tamén se pode dar para saneamento. Outro pistas punto... de pádel son 50.000 euros, pistas de pádel xoga moita xente, as pistas de pádel é deporte, e eu penso que todos teñen direito, non? Direito ao deporte, é direito aos servicios, hai que repartir un pouquiño. Bueno, sí, pero xa digo, hai certas cousas primarias e secundarias. Ademais, por outra parte, no que dixo referente ao de visitar as aldeas, etc., eu diríalle que está moi ben que visite aquelas persoas que van a bailar, a baile ou cousas así. Non, non, é xignasia. Ah, xignasia, é xignasia, perdón, pola mañá. Perdón, xignasia. Que saúde, tamén. Tamén. Pero diría que... eu, a miña proposta é dunha vez ao ano, pero anuncialo como se anuncian, por exemplo, cando veñen nas eleccións ou cousas así. Porque anunciar unha hora ou un día concreto e pois intentaríase de estar aí. Bueno, pois veña, tomo nota e farémolo en campus e espero verte de todos xeitos, eh? Estarei ali. E xa así arrematando por uns temas así xa de final, gustaría preguntarlle polo centro médico e tamén polo conservatorio, porque alumnos meus queixáronse de que no conservatorio estaban as ventás rotas ou algo polo estilo, e que ao parecer había unha sensación térmica bastante fría que non se aproveitaba a calefacción. E en canto ao centro médico, fai tres anos, no 2011, se non recordo mal, que anunciou a súa ampliación, e no 2014 ainda non hai unha proposta de ampliar o centro médico. Bueno, pois digo, xe, o conservatorio é a primeira noticia que me chega, por aí me en contacto co concelleiro que leva esta materia, que o saiba non hai ningún cristal roto, e se o hai... Bueno, a mí dixeronme un problema de ventas ou bueno, algo así. Non sei, igual, bueno, pois igual que nas casas, ese edificio era un antigo instituto, seguramente que si puxéramos outros ventanales podíase aproveitar moito mellor, pero igual que na casa de cada un non somos capaces de facer todo o que queremos, na administración tampouco. Creo que do que sí debemos estar orgullosos de poder manter un conservatorio con 140 alumnos, un conservatorio de grado medio, que é unha ensinanza arreglada, que tamén che digo, coa nova lei de racionalización local, nin siquiera agora teño competencia sobre eso. Inda así mirará, se faltaría máis. Falando de centro médico, efectivamente, pois é algo que anunciei e penso que das promesas electorais é a única que me queda por cumplir. É a única que me queda por cumplir, e o que fixen foi o que me mandou facer a consellería no seu día, que foi trasladar, ceder os terrenos para a construción do mesmo. Non se está facendo coa xilidade que a mí me gustaría, é certo, pero tamén coa lei de racionalización local nin tampouco é a miña competencia, é dicir, agora mesmo non teño competencia nin sobre sanidade nin sobre educación, pero eu vou a seguir coa loita, te deo claro, para conseguir dun novo centro médico. Cada vez que pasei por a alcaldía, fixen o que me propuxen. Nun momento determinado, cando cheguei, vía necesario da outra vez que me lide tibera unha matrona. Por qué? Porque non tiña sentido cada vez que unha persona estaba embarazada tibera que trasladarse ao hospital para facer unha serie de probas. Conseguiuse a matrona, era moi difícil, estaban todas redistribuídas e non había maneira. Me lide conseguiu uno e agardamos a consecución de isto tamén. Bueno, eu creo que na entrevista se nos está botando tempo encima e a vostede na legislatura tamén. Así sí, que para facer o centro médico díase prisa se o quere conseguir. E bueno, moitas grazas por vir, esperamos contar ca súa presenza noutra entrevista se vostede o cree oportuno. Pois porque... faltaría máis, eu estaría aquí sempre que mopidades, home, non todos os benres, porque non me dá tempo para estar todos os benres, comprenderedes. Comprendedes. Pero tanto para estar nunha entrevista como para que estar no despacho e que poidades saber un pouco máis do que a, bueno, pois, pois a política local, o que o concello, o seu entramado, onde se distribuyen os cartos, para onde van. Eu creo que é moi importante que os xóvenes os saibades, que saibades cal é a situación que tedes no voso concello como se fora a vosa propia casa. Bueno, pois moitas grazas por vir, e vamos poñer ora a última canción de despedida. Moitas grazas por escoitarnos.